الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري وفي المتفق عليه. قال أتموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رو، رب کریم دی مونږ او تاسو ټولو ته د خپل دین صحیح پوها او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. حدیث د بخاری شریف کې راغلی، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ویدکم نارینا زنان بارکی اللہ د خیر ارادو لری نو د خپل دین پو حورت ور نصیب کی. دیو جن دا کم نارینا زنانا چی د خپل عالمانو سرکینی او شپا ورز د دین نوی نوی خبر زدکی او الله ورته پزر کی د دې طلب چوله او د دې یو درد ده، د دې خلقو له شکر ادا کول پکار دی چې رب کریم د دې سره د خیر اراده لري. دیو جن کوشش دا دی چې د خپل عالمانو صاحبانو سره دا غی د قران او سنت په درسونو کې ناشته پکار دا پدی خفقان فکار دی چې یو سره د په مسجد کې عالمان د قران او سنت درس کوي او دې پکې ني ځکه چې دې ني د مبارک د خیر اراده مالک نه لرلې. بخاری شریف حدیث ته مَن یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین. د کم نارینا زنانا بارک چې الله د خیر اراده ولري نو د څه دین په هور نصیب کې دین په خوب کې نصیب کیږي چې کله ته دې راپاسې دې په عالم بدل مجبور وي او نه په سکول او کالج او په دې او دکان او کارخانه کې دې دین په حاصل وي دې دین په هغه په صحبت د اهل حق او علماو کې حاصل وي. ما آیات مبارکه ستا سروان دی ولستو الہ العالمین فرمائی زما حبیب دی امت دی وایا کچری تاسو د الله سره مینا او محبت ساتئ فتبعونی نو ما پسې را روان شئ. اے د الله او د الله د رسول محبت دا الله د خپل پیغمبر په تابعداري کې ښه دا غي اقوال دي د افعال دي د عادت دي کله کې امتي په خپل ژوند کې د نبی کریم عليه السلام د سنت او اتباع واستا نور پسې وي يحببكم الله الله بدر سره مين او ساتي او د خپل حبيب د مکمل تابعداري د وجنا ويغفر لكم ذنوبكم طول گناهونه په معاف کی دی وجنا د امت مسلمه فرغونو فاډکو فزړونو کې محبت د الله او د رسول وردل لره خدا محبت به ال رښتینی جوړيږي چې زمونږ په صورت کې زمونږ په سیرت کې زمونږ په ژوند کې قدم په قدم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د سنت تابعداري وي د سنت تابعداري وي او دا تابعداري دومره لوی ده چ قرآن حکیم او د الله د حبیب حدیث مبارکه او داغه تشریح کړي داغه تابعداری د الله د حبیب د علما او نزد کول بیا په غیبان عمل کول د یو تابعداری کې دام دې چې نن زموږ د جمعې د دې بیان موضوع دا انس رضی الله عنه فرمایي وې د موز اقامت وکړې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مخ مبارک سره مونږ ترا متوجې شو لکه تاسو لازم متوجې ها نو وی فرمایل اقیموا صفوفکم خپل صفونه مدرس کړي وتراسو جخ جخ دري گئی وتراسو جخ جخ خدری گئی فإني أراكم من وراء زهري زوینم تاسو د خپل شان رستو. دا زموږ د پیغمبر علیه السلام معجزه وه لکه موږ تاسو شاته لیدل نشو کولی خدا د ای معجزه وه څنګه په مخ کې په سترګو لیدل کول داسې شا طرف ته مغې سکول لیدل کول دا د نبی علیہ السلام معجزه وا درستنم اغیب دل کول دا د نبی کریم علیہ السلام معجزه وا. رواه البخاری دا حدیث په دې ترتیب امام بخاری رحمه الله ذکر کړي او په حدیث د متفقن علیه کی راضی قال د الله حبیب فرمایلی اتموا الصفوف صفونا پورا کئی فإنی اراکم من ورائی زوہری زتاسو دشاد طرف نوینم. دا دا د نبی علیہ السلام یو مستقل سنت دی چې مسلمانان په مسکی صفو نسو کی درست کی حافظ ابن عبدالبر رحم الله د دنیا په لوی علماء کې تیر دی مغرب یو ملک دی چې هغه ته مراکش هم وایي او دا د محدثین او وطنو دغه خلک اکثر مالکی المذهب دی امام مالک رحم الله په مذهب دی ځکه دا په افریقا کې صحابیږي د افریقي اکثر مسلمانان د امام مالک رحم الله په مسلک دی امام المدینه امام دار الهجره نو حافظ ابن عبد البر رحم الله وی په استذکار کې وی آثار احادیث او آثار په برابرول د صف کې متواتر دي متواتر یو قطعی شی ته ویل کده قران آیات څنګه یې چې صفونه به مسلمانان سمای خلفای راشدینم په دیوان عمل کړي او د سب په سموږو کې د علما او په منځ کې اړو اختلاف نشته او دغه عمر مسله ده چې د اهلی علم اختلاف ده چې دا سب سمول واجب دي سنت دي او که مستحب دي نو عام علما دی طرف تلاړ دي علامه عینی وای دا حنفی عالم دی شارح دی د بخاری شریف عمدۃ القاری د دو سو جلد شرح ده د بخاری شریف دی وی هيا من سنت الصلاة عند ابي حنیفه والشافعی ومالک رحمهم الله تعالی دا دری امامان وای امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی رحم الله چې دا صف جوړول سمول درستول د شریعت مطابق سنت دی ابن حزم رحم الله او عالم تیر شوی د دنیا په لوی علماو کې غټ غټ کتابونه دي دی وای صف سمول د شریعت مطابق فرض دی امام بخاری رحم الله د وجوب طرف ته لاړ دی ادا علماء چې وجوب وای فرض ته مرادي ځکه د فرض او د سنت په منځ کې دا د واجب او مرتبه دا د امام ابو حنیفه رحم الله د اجتهاد نه ده امام صاحب زمون فکر کې چې واجب وای دا غ مرتبه وي د فرض او سنت په منځ کې ادا نور علماء د فرض او سنت په منځ کې د وجوب د مرتبه قائل نه دي لدی چې واجب وای فرض ته مرادي سته مرادي امام بخاری رحم الله دې طرف ته لاړ دې لکه علامه عینی وای په ترجمه الباب دې امام بخاری رحم الله کې ويدل على انه يرى وجوب التسويه وې دا دلیل دې چې امام بخاری رحم الله مقایل دې چې فرض صف سمول درستول دا واجب او فرض دي و اهل الملك دا دا واجبات نه ني لګتا سو اکثر خو عوام ته یاد ني او الله ديو کی چی یاد شي درلا چې موږ کې څومره فرض دي او څومره واجبات دي زمونږ د فقه حنفي مساله دا سي دا چې سجده سهو په دریو خبرو راضي په سور راضي یو چې سو په فرضو کې تاخير وکي ها چې به درنا وروم چې درل درځي ويخشي دریم چې واجب پریزی او دریم چې واجبو کې تاخير راشي سو خبرې شوی وای په دریو خبرو سجده سهو راځي کله ګورې چې تاسو سجده سهو کوي نو چې به تاسو سجده سهو کوي موږ سم کو کروانه کو نو موږ روانه وای با دا خبرې زده کول ضروری دي چې زما په دې موږ کې فرض دي په دې کې واجبات دي نو سجده سهو په سورہ دي هم فرضو کې تاخير راغې او واجبو کې دوه خبرې واجب دې پرې خل یا دې تاخير راوستو خو ایدا د هغه واجباتو نه دي چې د دې په پرې خودو په بوس کې سجده صح و نه راځي کپو نو شي په خبره باندې دا سب سمول په بوس کې کوم اهل علم وایي چې واجب دي نو باندې واجباتو کې اهل علم د مزد د نقصان قائل ندی نو دا ډېر ضروری خبره ده ازمږه عوامم تی غافل یو بیا دا اهل المخفل دلایل وی ځکه د عالمان چې د سنت وای نوم د دلیل پرانا کی وای ا چې ست واجب وای نوم د دلیل پرانا کی وای و یو خو صحابه او ډېر خفقان کړي انس رضی اللہ عنہ را ډیر خفاو و ما انکرت شیئا الا انکم لا تقیمون الصفوف امام بخاری رحم الله دا غیدا قول نکړ کړي انس رضی اللہ عنہ را ډیر خفاو و ما شے ناشناو نکته خو مسلمانانو صف مروان کړي اے رسول الله علیہ السلام بس لب وخشه چې وفات شوی خو مت کی کمه رو رو رازی نو آنس رضی اللہ عنہ پریشان دے و ایمان کرتو شیئن الا انکم لا تقیمون الصفوف اید اغا زمانی جڑا کئی و ایس شیم نارواو نکتو مگر منکر مداو کتو چیتا سو صف نسم اوائی نو صحابی برد سنتو ترک تا منکر نوائی دارنگی د مستحب ترک تا منکر نوائی واجب چی پریدی دی تا منکر وائی نو دا انس رضی الله عنه دا قول دلیل دی چې صف جوړول د واجباتو نه دی بل عمر رضی الله عنه بلال رضی الله عنه دای په اخپی والي خلکو لږ چې دا صف نه سمول اسلام زور خلکو بدنګړو لوسو پښتنو کې امام سو کوال نو امام به را پرزول یغه به گزار ور کړی دا به را پرزول نو بلال رضی اللہ عنہ چې جلیل القدر صحابی دی عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ دی نو دای په دې خپوخ پټه کول چې چا به صف نه سمولو نو په سنت وال لښتا ان په مستحب وال وی وال او ټکول په ترک د واجب وی علامه حافظ ابن حجر رحم الله وی وی دا قولم د دې سره ډېر مناسب دی چې دا واجب دی زما عزت مند او چې مسکه د صف سوکو اهتمام وکړو د الله حبيب وی سب برابر وی تا سب برابرول من اقامت الصلات دا د مسد قائمولو ندی او چون کې اقامت الصلات واجب دي نو یې سب جوړول واجب دي حکم علما چې وي سنت ته نو باز روایتو کې راغلي چې ان تسویه الصفوف من حسن الصلاه دا صفونه جوړول د مس حسن دي حسن دا په مستحباتو کې راځي دا ائمه چې سوي کسو کوئی دا شی مستحب دي کسو کوئی واجب دي کسو هر چا د پاره خپل سوي هر جادت پارخ پلیو دلیل وی نظم عیزت مندو چی صف مونگو تاسو جوڑ کو که صف مو جوڑ نکو نو حدیث پاک د مسلم شریف کے راغلی د نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ روایت تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی عباد اللہ لتصون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم يا بصفنا سموي يا والله مخنو کې مخالفت راولي د دې علماو د تر ترجمه کړی یا بای د مخنو د مخالفت شو کړی او د کې گئی ما بای چا سو بودین راوي خکې د یو خالفن الله وجوهکم بین وجوهکم درې معنی غانې دي چې زه تاسو کوم چې درته یادی وای مخ بس کی دا بد دي د دې شاب شټ پشانو ګرځي وای سب سم کوي گنه شکل بری بدل شي سبوشی شکل به بدل شي یو معنا محدثین ذکر به تغییر صورها ومسخها على صورة بعض الحيوانات كالحمار مثلا الله بمخ کی تغییر راوړي شکل به بدل کی او د دې مخ نه بد حیوانات غلطی جوړ کی کسف نه سمې اباز علماء وای و د مخ مخالفت نه مراد عداوت او بغض ده کچره سب سمیږي نه نو الله به د امت په منځ کې بغض دشمنی راوړي د امت په منځ کې بس کیږي الله رب العزت با دشمنی راوړي امام قرطبی وای وایمانه د حدیث دادا اتفترقون کسب نسب و ایتس نسب شي دله دله بشي لګره دا څومره اختلافات او دله بازي او پریشانای دا د سنت او د مخالفت په سمرا او نتیجه کې موږ تاسو ته ملاویږي دی وجه نه د مای عزت مندو چې د صفونو د درستول موږ تاسو کوشش وکړو اتا سو واریدل ای وای دا صف سمول د چا ذمہ واری دا نو توجه مو لبای دا صف سمول د چا ذمہ واری دا دا د امام ذمہ واری دا علماء لیکلی امام باندې کسو کوئی صف جوړول د رسول واجب دی نو دا په امام واجب دی چې دې د صف سمول کوشش وکړي وای کې امام څوک مقرر کله د غاړه خلاص شو یو دوه کسانو په ویلي ضرورت تاسو به صفونه سموي چې سم شي بیا مال وای چې امام ولوي چې تکبیر ولا کو لکه موطأ د امام مالک رحم الله کې راغلی په صحیح سند سره عمر رضی الله نو کسان مقرر کړي دای ورته صفونه سم شول نو عمر رضی الله نو به تکبیر تحریم وکا عثمان رضی اللہ عنہ نم په صحیح سند سره راغلی چې بس کون کسان مقرر کړو نه امام باندې واجب دی خپل به سمای یا بسوک مقرر راي او الله دې رحم وکي کې امام نه خپل سمای نه بل مقرر کړي نو دا اهل علم قول ته سود واجب پرې خل امام امام څوک ترک د واجب وي او ترک د سنت وي او ادا بدا سیم نیتش په خل نه دی اے په خلابه مې ضرور افلانيات لګ مخ کې رستو شه اکلار شي نبی رحمه السلام وي کو څوک دی په وګلاس کې دی نو پر زور مکوا تعالی وي لګ مخ کې شه لګ رستو شه او په قدمونو کې کم قدم به تر ده دا قدمونه تاسو جنن جمیله واغستل کنه نو الله دې دې په قدر مون پوي اهل علم لیکلی وای دومره اجر د بل نه دی راغله چې کله نا کله یی بازی لور مرګی شپ له ما پیدل لا ځا چې نن پیدل لا یک په دغه رااله وای په فضایلو کې دومره فضیلت نه دی راغله سمره چې وسړي غوسه لوکو صفا جامع واچولې او تیل او وتر ولګول او دې پیدل راغې پا یو قدم د یو کال د روجو د عبادت ثواب ملاویږي سمرا سوره ملاویږي دا کته لا د دې پته ولګي ته د خپل کړی نه پیدل راځي مونږ دا یو جمعه وختونه وبچلې مې مونږ دا یا کور د مسجد نبوی نه لری نو پیدل لاړو نه یوه څه سلور نیم زره 15000 قدمه جوړ شول تر مسجد نبوی پورې سوره جوړ شول هدا الله بندگانو قسم دې دادی یې ویره چې ثواب لري دا خو چې راستر کی پټی شي پته بلېږي نو تاسو زره سکوټر راګړې ډګ ډګ یو هم سي اتو نه ټول دی لور رسول تبای پیدل راځي جمیلا څه کوي اوس دا موبایل جیب کی پروتی دې قدمونه مشميري نو لکه خوشحال بم شي هلته نه کولاو کنه چې تراځي دلته وي 1000 قدمونه دی واغستل 1000 دې یو قدم باندې یو کال نو زر کالونه جوړ شول زر کالونه د جمعه په یو قدم باندې یو قدم باندې لکه زر کالا یو کال شکر جو نيسي یو کال ټول شپه ولاړ دی اجر ملاویږي څوک به جمعه ته پیدل راځي یا بھائی دا سوچت کوي بھائی اگر ابو داګانو دمه پکې کوي کنه ها بھائی لږ وخت راځي دمه پکې کوي دا دی یو راځي مسه دی اگر دا بچی را لوي وای زم یو استاد دی وای چې څوک پینځه منځونه په حرم د مکی کیو کی وای لکه دی یو سړی درې نیم سو کال عمر او مزه وکړو ځکه یو مز چې د حرم کیو کو یو لاک دی نو مونږ شمیر کړي پینځه کم شپېته کال او شپږ میاشت یو سره دی پیسې وادي غمانو سیری دی کله چې بازه مرګور لیا دی وی تکړه درس کې ما بار بار وې یو وشره جی اے 55 سال 6 مہینه او 21 دن عمر چې د چاوي او دی ټولو کې موضوع کې نو یو لاک به برابر شي چې پونځه منځونه د حرم کې وکل نو شپېته کال اے پینځه کم شپېته داشول بل دیو کو پینځه کم شپېته غشول دریم دیو کو پینځه کم شپېته غشول سلورم دیو کو پینځه کم شپېته غشول پینځه منځونه دی وکل نو د پینځو منځونو چې 550 حساب کې نو د ونیم سو کال شول او چې د ورثه د 55 حساب نو خبره 300 لو رسیدا د الله وی فاستبقوا الخيرات د اخرت په خبرو کې من دا وسات نن د اخرت خبرې بالکل مونږ شاله غرزوري ایمان سره وای او تاسو درنه کوم چې ستاسو د رزي سکار دی او چا ویستي خفای که خفنی کالاړ مې شوی به د دکاندارای دی وېست اچھا ته چې د اخرت د کار نه چاویستې خفه شوي یک یو سړی وای ځن بد ادوتی رہی ګوټ کوم وګمې کارلې اسو ګراغه په خبرو کو نیمان سره وای د الله کور کې ناشې دی به ما خام مازیګر خفای کنه یره څنګه سړی وای نن د ګوټ نه وېست اګه چا د دکان نه وېستې یا ته سره جوړه وا بخرسه او ته به یو 1500 روپۍ ماخام غټي خو یو سړی سره تش غپو لګولو نو خپه به مې ازره کې وړه خیره کې کنه به ایمان سره وایې تا خیرت کار نه کوم چا وېستو د جمعې د اسمر مبارکه ورځ ده دا د روح شته رالی یو سړی سره غپ شو روکو عالم وېستو ازان دې وېستو اگر یو کس را وې یو عالم نه مې ته پوس کولو وایي چې جواب یې راغره له بشې ما سره نور کې نه مزه د خیرت تیارې کو څپو شوی په خبره باندې دکان والے چې دکان نو باسي خفقيږي اګه موږ د اخرت د تیاری نه چاويستو موږ پچېس کو څپو دیو چې کوشش دا کوي خپل عبادت کوي خو خپل نه کینو بل خود مو باسه کنه که پوهې شوی په خبره باندې خپل عبادت کو د جمعې ورځ د بس درو شریف لکینا اپ دې کې نور ډېر عبادت تی تلاوت بکې خدا الله بندگانو خپل نه کې نو کم از کم بل خو مو با سکره تاسو به کوي کنه به کوي ور د دنیا د کار نه چې مسو کو با سينو اغله بد ګورې بیا دې بل رسړې ځاب ساتي وای پرونیم دکان نه استم نه روان بیا څه کوي خرابې نو د الله د پاره که زنانه ک ناری نه یې د بازي خلکو چې کار نه راشي مولا سره طالب سره کینی نو ګور هغه به درځي سلو پینځه پاره تلاوت کوي تر علی هغه څه غپتي ورسره ولګولو علی د سلورو کې زور پاره تلاوت نویستو خپل خواشم سه بازي زنانه چې کار نه پړونه پسر کی نو بیا په ګنټو ګنټو یو کور کې ناشتي نو کو زنانو کې سو کې عبادت کوي د څه نه وکړ هاي دار سره وېستل نو د الله بندګانو دا عمر ډېر قیمتي شی دی ابن معین رحم الله بچیرا خبره کولی وفات کېدو شاګردان راځه مشهور دا مشهور محدث دی ټول دنیا یې چان کړي وای د پلار نور لامانی پیسې پاتې وي هغه ټول علم حدیث باندې وله ولې چې اخلاص شوي نو د خپل کوټې شاتیرونه خرج کړ چاته بیا نو خو علم حدیث حاصل کوی اخر کې چې وفات کېدو د جرح او د تعدیل امام دی د شاګردان ورته یې ستل جوړ کیږي لکه بیمار نسړی وای څه نه لکی هغه ورته بیت خالن وسند عالی وام چې خالی کور وای اسوکر اصل نو ما مطالعه او تلاوت کولې څه پوه شوی په خبره باندې لمه دی لکیږي چې کور خالی وای اسوکر اصل نه وای او سند عالی دی ته وای چې ستاو د پیغمبر په منځ کې واسطي کمی دی سند عالی مو پی جن دو لکه مثال په تور یو تابعی حدیث ذکر کړي او د پیغمبر په منځ کې دوه واسطي چا یو واسطي دی چا درې واسطي څومره چې واسطي کمی دی دی سند ته سند عالی وای وی ست د ځړکی وی بیت الحالن و سند عالی دا د زم کزن وخره و هم چې خالی کور وای او د خپل قبر او د اخرت تیارې وکولې او سند عالی وې د دې وخت او د عمر په قیمت بزن کدن کې موږ اوته شو پویو په دې په څه کې پویو ځن کدن کې به زما عزت مندو د دې پته لګي بدا دې امام زمواري دا اخلاص سره دعا وکړي چې الله زموږ امامانو له توفیق ورکي او د صف سمول کوشش وکړي که اقامت دوران کی وی او که بعد الاقامت وی لکه امام بخاری رحمه الله باب تړلې ده امام بخاری رحم الله باب تړي باب تسویه الصفوف عند الاقامه وبعدها باب د صفونه به سمول شي که اقامت شروع وی او که بعد الاقامت وی ابه دا حدیث ذکر کړي چې کوم تاسو اوریدل صفونه به سمول شي کې اقامت اے اقامت دی په لګورا اقامت جواب ورکوا صفم سموا اته سوله مسله تی رشوا د قدمونو مبارک نیمګړي پاتې شو دا قدمونو ډېر قیمتي ځکه د جمعې د قدم قیمت مو ورېدو کنه ها سوره قیمت د جمعې د قدم ها یو قدم چې چا د جمعې مستوا غوستو پیدل غسل کړي صفا سوتره جامعه چولی تیل لګولی دا ټول خبره احادیثو کې راځي اثر لګولی نو په یو قدم د یو کال د روجو او د عبادت ثواب ورته ملاوي کی نو کدا تاسو سل قدمونه واغسل سلو کالو حکم زر واغسل ستا غوډیر جوړیږي ورځ موبایل دا کا نه اے دی یو یو نه کای پسې وسړې پرد تب څو ته خود دې نه نږدې کچا در لوي چې تاسو ټول له چاوي چې 5000 روپۍ به در کوم کو ته کور نه پیدل راړې کوم سره به در کې پاتې شي ایمان سره وایې کچاوي چې باندې جمعې له څوک پیدل راغې سره به ور کوم 5000 خو ما ډېرې وي وړ ګران دي کوي چې بای یو لس 10 کیلو تروڑا به در کوم په یو قدم دی یو کال ثواب دی دیو جن بازی کتابونو لیکلی وی بازی سلف و قدم لندولو ایدہ اللہ رحمت لبہانا لٹھول لکنا لکا قدم دیو گد کو نو شل بشی او کدی لند کو نو دیرش بشی تالا پا کمو کی فائدہ لکا لکا دا اللہ رحمت لبہانا گوری حدیث کی راغلی پا کم مسلمان چدریو صفونو جنازو کا اللہ بے او بخی وچی دا ٹول گوری دا اخلاص دا پا رئی پا بدل جنازا نا مگو استاسو دا تیل دی دی موږ د سره پر جنازې د ایمان سره وای نو وي بازي سلف او بدا سي کول چې خلک بلګو غلط به درې صفونه کوي غلط به څه کوي درې صفونه به کول چې د الله د رحمت د پاره سه بهانه جوړ شي وای په قدمونو کې کم قدم به تر ده مسله دا شروع و دا غي نه د جمعې د قدمونو مراله نو دوه قدمونه الله ته ډېر خواګري یو چې د کفارو سره د مسلمانانو جهاد دی اته د جهاد د پاره کوم قدم اخلي دیم چې صف د پاره ته دی یو نه دی بل رالی دې قدم غونته به تر قدم نشته د کورسبا ان شاء الله حدیث کې وایو دا حدیث راغله دی چې بهترین قدم څه دی د براء ابن عازب رضی الله عنه نه روایت ده قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الاولى وما من خطوه احب الى الله من خطوه يمشيها يسل بها صفا رواه ابو داود وی الله او د الله ملائکه الله رحمت را لېږي ملائک دعاګانې کوي چې څوک دی لومبنو صفونو ته نږدې وي لکه تاسو نوم به صف ته بیا اور پسې دادې بیا اور پسې دادې څوک ورته دعا کوي الله پر رحمت را لېږي ملائک څه کوي ملائک ولا دعاګانې کوي او نشته یو قدم چې هغه ډېر محبوب دی الله ته د هغه قدم نه چې ته اخلي سب په سمې الکه ترالی ادا مخ کې صف نیمګړې ته دا سانتیا د پاره دی دویم کې ودرېږي خدا کوم قدمونه چې د سب د پاره واغستل د الله ته ډېر محبوب دی دا قدمونه الله ته سړي دی دیو جن کوشش دا کوي بای سره وی رکات را نزی او تاسو چې رکات غو غو بخ کې براغلې ته چې راشي نو رکات در نزی او کسی ته وګوري چې امام په سیخی طرف لا ضرورت ته او کدی ګس طرف لا ضرورت ته دا چې بم نکه چې یو طرف پوری زمونږ او بل طرف سوی او وګوري چې کم په ضرورت ته دویم سفت جوړې وډمبي کې زید نو دا ته شریعت نه خلاف کې نبی علیہ السلام فرمایي لکه دا حدیث هم راغلی دی او کدی رو رسید نو دا به ان شاء الله هم وایو زبی تاسو ته مخ کې وام نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي و من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله رواه ابو داود وروى الترمذي منه ويچاش صف پہ وسکو الله پر سر د خپل رحمت او د رحم کرم معاملې پہ وسکی اچاچ صف کټ کو نو الله پر سر رحمت کټ کی ځنی وخت کې داسې می ګور تاړو روم به سب جوړ کړی دی مخ کې کې زه دی لرا شکر ګور د مز د اصلاح د پاره په مز کې تلل دا درستی د موز د اصلاح د پاره کوموس کې سړی وګرځي نو شریعت کې د دې گنجائش تا لکه ابن عباس رضی الله عنهما وای نبی رسول سلام نفل کول ما او د سو کو دې ګس طرف لور سره ودرېدل نو رسول الله علیه السلام باز روایت کې را دي غوګ نه ونیوم باز کې راغلی د سر د ویختو نه ونیوم ادا سي شا طرف له دې خي طرف لرا او یو مقتدی به امام کوم طرف له ودرېږي ور په داموس کې ګرځېدل رالل خدا د سره پاره د اصلاح الصلات ته پاره ور یو مقتدی مال خي سره خي طرف له ولاړ دې نو قبل راغې نو ایدا دواړه ورستو شي د سب په شکل کې د امام په سر ودرېږي څنګه مثلا یو مقتدی ما په سر ودرې دو خي طرف له اوس بل مسلمان راغې اغه مدریدونه دې چې پوه شو دې رستو لار شو امام دې نزي او کچره رستو خلق لزه تنګو نو بیا کې امام دې زید دې مخکې لاړ شي څه پوه شو په مسله باندې نبی عليه الصلاة والسلام پسې دوه صحابه ولاړ دي انس رضی الله عنه او جابر رضی الله عنه غالبا نو دې دواړه ځان نه داسې رستو کړل دواړه صحابه یې سکل ځان نه وګوره دا په موس کې ګرځېدل رالل خود سره پار رالل د اصلاح الصلات ته پار رالل د موس د اصلاح د پاره که موس کې ګرځېدل راشي لکه مسجد ذل قبلتين نام علماء په نس حکم راغې چې قبله بدل شو نو هغه دا سیو چې صحابه کرام کم دی په لولاړو دا بالکل هغه طرف لاړل ور په موس کې دومره ګرځېدل رالل مخو ګرځېدو خدا د څه لپاره د اصلاح الصلات لپاره دارنګ صحابي راغې د سبا جمع ولاړه و په مسجد قباء کې او هغه لاغه شام زړې قبله له مشکول هغه وی ز گواهی کوم قبله بدل شوی ناغې دی یو کس په خبره باندې د یو طرف نه بل طرف لراله لکه تاسو مانی صفونه جوړ وی او دا صفونه امام غل لاړ شي لوم به صفا په لاړ شي دی نو په مس کې ګرځېدل د اصلاح د مس د فارس دي اسی په مس کې نګرځي د اصلاح الصلات د فارس دي په مس کې ګرځېدل دا کراشي نو دا درست دي زموږ عزت مند چې موږ تاسو د صفونو اهتمام وکړو الله دې زموږ د امامانو په حال باندې رحميږي او ورشه دا سې کړي د سکول کې جو استاد جوړيږي نو لوم به د تعلیم نفس یو کال کورسو کی امام به کورس په مسل ودرېږي ناغړې خبرې سو کالونه خرابې کې جزده کوي به ډېر وخت یې په کې په خبره وانه او الله دې وکړي چې حکومت اسلامي راشي اجسو کې امام کیږي جغل او یو کال غبطې امامتای چل د کې علم خو دې کړې خو دې امامتای مسائل بم زکه او یو ګور راغلی دي تاسو ته ورسې درې پیرې به امام وای چې صف سم کوي سورا امام نسائی رحم الله باب تړلې په سنن نسائی کې چې امام بسو پیرې وای بعض علماء لیکلي دا درې پیرې د تاکید د پاره دي سب برابر کوي سب برابر کوي سب برابر کوي اواز علماء دا درې پیرې دي په لدیو ځل به امام لګما تاسو لمخت سب برابر کوي نو بیا به دې خې طرف لوام سب برابر کوي اپا دریم طرف با دی گست طرف لوام سو کئی نو دری پیری راغلی دی او دا چا زمواری دا دا چا زمواری دا امام با صف سمیو که امام دا سیوی او دو کسانو لا چه بای سب بتاسو سموی لکه تاسو واو ری دل دا عمر فاروق او دا عثمان رضی اللہ عنو بارکی چه اغی کسان مکرر کریو چه تاسو صفونه سو کئی صفونه جوڑوی صف درستولو کوشش کوي صف درستولو کوشش کوي چې نږدې نږدې ولاړ یې ادا اهل علم لیکلي دا ګور امام پسې بتا سو ولاړ یې تاسو د امام کوم طرف لایې ها کی طرف لا نو ته چې صف جوړې دې بتا سره جوختيږي دا بل کنه جوختيږي د خپل ذمہواری پرې خو سمې وي وای چې په مسره پوي لکه دې په لکسان دي د تبدس تبدی په لجوختيږي کدی نه جوختيږي د نقصان دی څه پوښوي په خبره باندې په مسله سو پوښول بای ته په څنګه پوښو وای پاسا دا ځان له مستقل علما او په صف کتابونه لیکلي او د دین مستقل ایسان ها ور دې امام کوم طرف لوي نو دې دې خي طرف له سب جوړولو ذمہوار دی اوس دې نږدې دې ابل دې ذکیږي نو دې خو موږ کې پړې ولې نشي چولې ځان په لراکا دي د خپل ذمہواری پورا کچې دې مرګري سره جوخ دې قبل ور سره نه جوختيږي نقصان چاو کو دا سي چاز دغه مسله بای ها ته وای بچې پاسا ته وای صاحب سلام ها دې ته تعال هم درسو ناسو کې ته پوښوي نن ست دا رسو له واه تاسو ځان پویو یا سي سر مخزه وای دا د دین خبرې دي ګوره دا دی په لخلق بتو خپل تاکم طرف راځي چې ته دی په لې ها تا خیر راځي چې ته دا سي ولاړې نو ته به دی په کوشش کې اوس ګدې نه در دوستي کې د نقصان ده کوشش د صف ته جوړولو زمای عزتمند کوی دا زمونږ د دین یو مستقله حصہ ده اپر از د قیامت به د دې تپوس کیږي او جوخ جوخ د سړیو دریږي او شیطان لدی زین پریزی حدیث کې راغلی دا د وای سو صفوفکم فان تسویه الصفوف من اقامت الصلاه اباد کی راغلی من تمام الصلاه ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام مزمن گوگی مسکولے او ای به برابر شی او مخ کی والی رست والی باندې اختلاف مکا وئی ور نزلونو کی به مو اختلاف راشی ادم یو مسئلہ دا امام پسی دی او سو کسان سمجھدار ولاړوی سو یا امام محافظ دی یو سو حافظان عالمان دی او په شلون بي صف کې ودريږي تاسو کثيري الحمدلله تروشه پوره په حرمینو کې به دي سنت باندې عمل لې باندې سره وي چې وړو بي صف کې امام پسې عمل ودريګم ورته چې تلار شي تعال رکای د امام پسې او سلور پینځه کسان داسې ولاړ وي اې د حرمینو امامانو له فتح هم ورګه کې ضرورت راغې د امامتۍ قابل وي د امام پسې به یو سو کسان شي یو تابی وای زه چا دوګې نه راخ کوم وای زه رستو کوم خپل او درې دو وای زه په موس پوی نه شم چې دې سره لا سوکل لکه تاسو کې سړی د لومبي سپنا سوکرا کوي خپل او درې دو ایمان سره په موس به پوښي وای په موس پوی نه شم چې موږ شو هغه صحابي ورته وی الله دې تاکي خیر او برکت واشي خفکی ګما خدا رسول الله مون رسول الله عليه السلام مون ته دا سی ویلي پوی سړی بودريږي چې د امام لکه ضرورت شي دې سکے او کدا چې سړی ولاړ یا ځل یو می سړی ولاړ نوبل سړی ورسره راغورځي دوی ځنی مخبوط بډاګانی کمزوري ناغولې ځان کلکا په کوم خبره باندې په پورتو کې ولې ځان کلکا نو کدا چې سړی ولاړ یې ځای امام لکه وی ولاړ الله اکبر کله ولید ناس ته الله اکبر کله امام ته سوید ولاړ الله اکبر کله ورته وی د ناس ته الله اکبر دا چې سړی په کار دی چې غسوی د فتح اهلوی دا رسول الله علیه السلام پیغام دی و یودی دریږي ما ته اولل احلام و النها د عقل د پوهه خاوندان د ما سره نږدې دریږي که ضرورت راځي چې دای هغه ضرورت سمبالول شي هغه ضرورت دای سکول شي سمبالول شي کوشش مکه وای ګور باز خلک وختي راغلی واغه د جمعه دیوار سره ناشې ډوبې صفه چته ونو مندو رسول الله علیه السلام فرمای ابو سعید خدری رضی الله عنه نو حدیث ته و الا یذال قوم یتاخرون حتا یؤخرهم الله رواه مسلم امیشه یو قوم وی د ډومبی صف نظر رستو رستو کای نو الله به رستو کی اور لب رستو پاتې شي نو بعضی مسلمان راغله وختي دی وال ته دیوار سره ناشته کتنی مودی کنا نو رستو خلقو تی لنبی صفو مانو لو دیر آغلی در طولو نمخی در غصیو کل نو در لنبی صف زمائی ذات مندو کوشش کوئی در لنبی صف کوشش پکار دے دا سنت طریقہ دا حدیث پاک کے راغلی صحابو ایمونگ ڈلی ڈلی ناستو نو دا اللہ حبیب بدو گنل ویداو دی ډلې ډلې ناشې خاص کر د جمعې پرځ باندې دا ډلې ډلو نمن راغلي که تاسو خیالي واځي خلک وختي راشي دوی یو ځای ناشې دوی بل ځای ناشې غب شپ لګای دین رسول الله عليه السلام څه کړي ته وختي رااله نفلونو کا تلاوتو کا غني درود شریف وایا نور ذکر وکا نو ته وختي راتلو د غب ته پار نه راغلي ډلې ډلې ناشې نمن راغلي ویتا سودا شي صفونه نه جوړوي لکه ملائک د خپل رب سره جوړي نو مونږ وی د الله حبيب ملائک څنګه صفونه جوړي وې ډومبه صف پورا کی او جخ جو خدريږي سکیږي جخ جو خدريږي نو تاسو ډومبه صف پورا کوي جخ شو شي چې هغه پورا شو ورپسې دویل بیا ورپسې څه اگر احادیثو کی راغلی دا مثلا مسجد نبوی او حرمینو کی ډیره پی خرازی لکه دا ستنی دی په منس کې سب جوړولو نه حدیث کې من راغلی نو چې ضرورت نی نو وای د ستنو په منس کې د صف نه جوړیږي سپو شوی په خبره باندې چې ضرورت نی وي تاسو کتري مسجد نبوی کې بازه په خلک د ستنو منس کې صف یې بل وړي روان دي شو کوشش نه کوي او که د جمعه راز دا یا رمضان دی او دومره دغه ده نو د ضرورت د وجه نه بیا کراحت لري کیږي د سنو په منځ کې بسنه کې دا غي او وجدا د پدی کې ګور صف کې ان کې توا اراله بعض علما او نوري وجیم دې بيجه د پیریان صف جوړي خو به هر حال چې زه کې فراخي وي نو د سنو په منځ کې بسنه کې یو سړی ځان مشکول شي د سنو په امام کولې شي لکه رسول الله علیه السلام کعبه ته وردن نشو نو دوستنی یو طرف لوی یو بل طرف لو په منځ کې په موزه درېدو که یو سړی د ستنو په منځ کې مسکای دا د امامتای خبره ده امام د ستنو منځ کې ولاړ دې څه خبره نشته یا ظالم منفرد ظالم مسکای د ستنو په منځ کې ولاړ دې خو چې زه کې فراخی وی نو د ستنو په منځ کې بس نه کوي سب بنه جوړوي هه کزه تنګی دا غانا دا د ضرورت د وجه نه کراحت پورته کیږي د ضرورت د وجه نه سکیږي بیا کراحت پورته کیږي نجیس او صفونو کې دری خبره راغلی عملی شپشتا ها بھائی د عربو یو لوی عالم دی وفات دی په ماشاءالله یو رساله لیکلې نجی د مسلې په پوره حقیقت باندې پوښی دیکی دا بعضی اهل علم و اختلاف شتن و جدا مسئلی در لمخلش یا بھائی دولو عالم تیر دی اللہ دی قبر دنور نڑک کی پاک بار علماء کیو نو دو پا صف بانی لکل کری وی موس کی بدزان نوی نوی جدیدی مسئلی نرو باسی زانا بسنه کې د دې فرمایي چې درې خبره راغلي دي او دې درې خبرو کې راغلي جدا به پیوس کې خو په بازه کې پیوس کولو امکان نشتا وردا راغلي وې 66 سره برابر کا دارنګي وګوږي سره او گیټي گیټي سره دي تا رکبو او رکبو رکبه سره وګوره گیټي کې کوم په وسواله وکړو نو دا ممکن د وګم برابرېږي قربانه برابرېږي تر څو راشي یو د تعالی مرتب راشه ته دیګا تاسو دا گیټي گیټي سره جوخته کوي ګوره رکبنه جوختي او په دې عنق کې ناراضي اتصال نو دي کې بعض علما وايي چې دینه قرب مراد ده سپو شوي په خبره یعنی دا سه ودريګا چې په منځ کې خالی ځای پاتې نشي سپو شوي په خبره باندې وای د گیټای گیټای سره جوختول بازی وای حقیقتا دا گیټایم کوم ده تا کوم دو گیټای چې خپکی دي گیټای خپې نه کړه دا یو گیټای دی گیټای سره پیوسوی وګا دې سوی وګي سره وی 60 دې 60 سره برابر وی او رکبه دې رکبه سره ای نو وای رکبه د دې د رکبې سره الزاق او پیوسواله ممکن نه ده د 60 د 60 سره الزاق دا ممکن نه ده دیو جن علامه حافظ ابن حجر رحم الله وای مراد د دین سدی چې په یو جانب نیخ صف کې دی ودریږي او فروجات دی سکی دا د بن کی پمنس کی د کولاو زایون نه پریزی زکه دا عالم وای وای سلور سیزونو کې محاذات راغله عنق سټ لوي کتف وګی تا وای او رکبه زنګون تا وای او کعب دی گیټی تا وای وای دا د باب واحد ندی نو وای دی کی مراد دا د شه دا د برابرۍ بل دا مسلم د دې په لګوري اهل علم لیکلي بازی کتابونو لیکلی چې دور سپک زیبه د سب په من کې بریږي خو په دې څه دلیل شری نشته تاسو چې دومره کولاو دريږي په دې دلیل شری نشته څه پوه شئ په خبره باندې کو څوک کولاو دريږي دا څه پلن خپیوګ دی کړی په دې پلنو درېدو دلیل شری نشته اګه څوک یو سپک زیبه بریږي په دې دلیل شری نشته وای دا ار شری د خپل شان مطابق ده بازی سره غټ دی هغه ته درېدل څنګه پکار دی بازی دنګ دی نو دا د ارچا د شان مطابق دی مقصد دا دی چې په منس کې زی پرې دي نو په دې باندې لان فان نه دی ویل پکار بعض علما کو وګوږي سره جوختای ناغی دا شی په حقیقت حمل کړي چې گیټای دی گیټای سره یوګ دی یوګي سره اسو کوئی سلور سیزونه دی نو په دې سلور سیزونو کې الزاق او اتصال ممکن نه دی ست پسنګ ست سره پیوس کې بازی سړی دنګ دی لاغه رکبه اوچتا دا اده چا خپل وړه دغه رکبه اوسه د کته دا نو زنګون د زنګون سره نه برابرېږي ممکن نه دی مقصد دا دی چې داسې کوشش وکا چې په منځ کې خالی ځای پاتې نشي رسول الله علیه السلام فرمایي چې صف کې دومره ځای پاتې شي حذف وای د عربو بیزی وی تورې تورې اده چې پښوګانو مروي وای زګورم چې شیطان په دې منس کې د وړي بيزي په شکل کې زی وګوره الله نا الله دې موله توفيق راکي او د الله نه يره پکار ده دم رزه مپريږي چې شیطان پکې په منس کې زی او راځي دې چې په دې منس کې لاړ شي نو زمونږ په منس کې بغض او کینه راشي او شیطان په ټولو کې پس خوشحاليږي چې د امت په منځ کې افتراق راشي جګړه راشي ځکه دا امت کې یو ځای د دې زور له ایسو کوم نشي ټینګې دي او چې امت کې افتراق دي او تفرق دي نو په دې شیطان تلو راتلو باندې سوشي دی باندې اختلاف راځي او زما عزت مند اتفاق ناراضي نو چې د صفونو راکمې مسلې مو واورې دي الله دې په مال او تاسو ټول له عمل کولو توفیق راکړي او دا هیرول ندي پکار دا هیرول ندي پکار شیطان د پاره زه پر خودل ندي پکار دارنګ په صفونو کې داسې زه نی چې پاغه کې شیطان زی او راضي شیطان پای کې سړي زی او راضي نو صف کې ما عزت مند کوشش پکار دے امام لم الله دې زمو ټول امامان له توفیق ورکی چې هو یس مخکې دی پلا ایت اسو ور دل رسول الله علیه السلام با باز امام دوبر خواریم نه کوي وای چې سب سم کوي غو خلکو لګوري دا اول ته حدیث کې وای رسول الله علیه السلام به مونږ ته سوشو اقبل علینا بوجه مونږ ته مخ کوې سب سکے بلدار ته سب سمې نو په خلوی چې سمې کنو پستر ګولو موږ ور کنه پستر کو خو نبی رسول سلام رسو نه کته شو ته رسو نشانه کته ولو ګره کو سوکی غته وای روره ته خو لګ مخ کی رسو شا گیټایم سرګند ساتای صف کی نږدې نږدې مدرې گئی او ککم امامان مدا سین کین نو په ادب ولو وای چې ما دا سه مسله ورې دلی چې را دا سه دک نه چې دا د امام ذمہواری ده دا د چا ذمہواری ده چې دې په صف سبای دا د امام زموږ نو خپل امامانو تم په ادب باندې وای چې تاسو د الله د رضا په بنیاد باندې د صفونو د جوړولو اهتمام کوئ چې صفونه سوي صفونه دا درشوي نو زموږ استاد موسکی با الٰه العالمین خیر راولي او دی کې با برکت راولي الٰه العالمین دی موږ او تاسو لپاره دی باندې د عمل کولو توفیق راکړي زموږ عزت مندو تخپل عالمان و سراتا ستناست پکار دا دیده کم گورا ماشاءاللہ طول رز سبکون شورو وی ساریم درس وی ماسوطنم درس وی زمون کری کم درس تے نور زیونو کم اللہ دا علماء پا عمرونو کی دی خیر برکات واشئی تا قرآن و سنت دخول و کوشش کئی نتا ستول لپکار وی چی تخپل عالمان و سرکینی سک سک بکینی اغه لا سوچت کوي چې بکم با عمل نامه ملاوي کې بھائی تا اوچت نکو سلام وام تا اراده نشته ها خپل خپل عالمانو سره زما عزت مند کېلای ول کوشش کوي د جمی مزل لګ وختي راځي ها بھائی زموږه د سربندي شروع ده ان شاء الله د اتوار پرز د تخمینا اندازې لګولي په دې کال کې مونږ سره تقریبا د چ اندازه لګولې یو 200 نارینه او زنانه او سکړي قران ختمونه کړي ننم دی یو لسو طالبانو ختمونه دي نو موږ پسې وای تاسو دعا کوي د اتوار پر ورځ ده چې دې جماعتو کې خیراتونه خوراکونه ني مدرسې وي او چې تاسو وګورئ خوشحال شي چې بای دې مدرسو کې دا مدرسې چې دا دستربندی کوي چې دا مسلمانانو ګوري او خاص کراغه مسلمانانو ګوري چې څوک پیسې کوي پیسې لګایي ځکه په دې مدرسو کې مدرسین دي نو شا خوشحال شي چې ما خو یاره پیسې ورکړې وي اکار هوکي د درو سو ماشومانو خو ختم وکړو نو دا څوک چې دا مدرسې چلای او کوي دې په کبره خزه کنه دا اسو کې اسی ګوري شیخ صاحب دې الله په غری کې رحمت کړي ډاکټر صاحب شیر رضا صاحب رحمت الله علیه ناغوی بازی عوام اسی تماشا خوب او کی کنا ایو مثال ذکر کولو خفکی گئی پی ما دا خوزمگو استاسو نزدی علاکن آغوی دا میا عیسیٰ و علا خلق زمیدار دی سری زمیدار دی نو دی با اکثر ویدا سی کول شیخ سی بوی دا خپل وقت خبر کولا چې دی با غوبلو کو اتریشر بی اوالوی بساری بی دا سین پا غاڑا سی کولی او بیتر دی او دا شیدو ال اکثر بدای چنداگان ساتل نو هغه باغه چنداگان د ذکر وجې د سیند بیا په لټړل نو هغه چنداگان وبدي بوساړو نه قتل چې دګنی موږ لټړل یا خو میسا والے وکنا داوی چې دا څوک مدرسه باندې نه غم کوي نه پیسې لګي نه داوی چې بيد الله زولس مدرسین دي او دا د بجلی بل او دا دومره خرچی دي دا کم دی ناراضي نو دې خو بلکه دا سنداغه بوساړی نه پوری کړه سپوږی کوي په خبره باندې چې دې مال سړلې هغه دې نه نه سړلې کړه سپوږی په خبره نو شیخ صاحب به وي دا د شیدو سنداګان دی یا سي د می حساب بوساړو نه پوری نو سپه کې راځي یا سي بوساړی نه وګوري او سب خوشحال شي چې وای ما پیسې لګولې وي زما غد 2 روپۍ 10 روپۍ خو په زهرا نه وګوره دا 200 ختمونه دي دي کې زما برخه ده ایمان سره برخه ده کنه ده د چا هو وسني خو د چا واسطه خو عادت نه ده د چا ګره د دې د حفاظت ذمہواری چا غسته کسب دې کړه ټول علاقې وي جون بنه کوم به دین محفوظ وي او بد نصیب هغه څوک دی چې د پیسې په مدرسه اونې لګی دا نو د اتوار پر ان شاء الله زموږ د دې طالبانو دغه دا څو پیسې لګولې به خوشحال شي برخه یا سبب بوساړو لا سیلر لري رو کوي لري سبب بوساړو نو کوي چې موږ له تړلې او د تاله لې تړلې دا خو هغه شاله تړلې چې غوبل کړو اچھا غوا نه غستیو پیسې لګولې د دوه قسم خلک برا شي ترغیب په پکیو شي بایې دا لاس ختمونه به ان شاء الله دعا وکيږي یا الله زموږ ټولو خاتمه په ایمان کې یا رب خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه به الٰه العالمین او ساتي یا الله د دعاړو جهان د شرمندګو نه مو ساتي الله مونږ ته زموږ والدینو مشایخ او تا مړو ژوندو حاضرینو غایبینو ته رب کریم او اړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله مونږ ټولو کې اسلامي آداب راولې الله د مشرانو ادب راولی پک شران او شفقت راولی الله د چا دشمنی طرف غنی دی په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې یا رب کریم سمره بیماران دی هسپتالونو کې بازی بیماران هسپتالونو کې دی پریشنی دی دعا بارکې ویلی الله تعالی شفای کامل عاجل ورکې سمره کورونو کې هسپتالونو کې بیماران دی الله شفای کامل عاجل ورته ورنصیب کې الله دا مدرسه او ټول مدارس او د دین حق ټول شوبې تر قیامت پورې الله قائم دائم او ساتي الله د چا اولاد ني نیکمل صالح اولاد ول ورکي او د چا اولاد وي الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کي الٰه العالمین زموږ د ټولو ديني دنیوي حاجتونه تر سره کي او زموږ د ټولو ديني دنیوي پریشانۍ په خپل رحم او کرم باندې رب کریم ختم کي کوم طالبان او طالباتو د سربندي دا د په کار دا چې د پلار رور موجود وي دا بد خبره چې د یو مسلمان خور د د لور فارغي کې دینی ځکه تاسو مخکې اوریدلی چې د یو سړي د بچی ختم دی او دی پکې نی او د یو سړي لور عالمه کېږي دی پکې نی نو تاسې بې خوند در له چلته بل دنیا کې به وګورئ بل چې دی په دې خوشحالۍ کې ملي نو په کار دا دی چې د چا د بناتو او د چا د بنیلو ختمونه دي کپلارې بار نی نو را دي شي دا خوشحالي دي حاصله کی او د خپل ځکه بازي طلبا او له سندونه ملاويږي نا خو به خپل علي نارینه طلبا او د زنانه وغه بدای پلار او رونه اخلي نو دې له پکار دي چې د سربندۍ کې راشي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك